Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna sprawdza dziś okoliczności zwrotu kamienicy przy Mokotowskiej w Warszawie. O wojnie informacyjnej z rządem za pomocą fake newsów, mówi przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Władimir Putin ukarał wysokimi grzywnami właścicieli hoteli, którzy podwyższyli ceny w związku z mundialem. Okolicznościami zwrotu kamienicy przy Mokotowskiej 63 w Warszawie zajmuje się dziś komisja weryfikacyjna. 7 lat temu o reprywatyzacji zdecydował wiceszef Miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami. Na posiedzeniu komisji jest Michał Fedusio. Michale, kogo komisja wezwała na dzisiejsze przesłuchania? Na liście świadków jest były szef Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko oraz referentka prowadząca sprawę reprywatyzacyjną kamienicy z Urzędu Miasta. Kolejne trzy osoby wezwano w charakterze strony. To właściciel roszczeń do kamienicy, beneficjentka decyzji Stołecznego Ratusza oraz szef spółki zarządzającej dziś Mokotowską 63. Dziś omawiany przypadek jest pierwszym, w którym padły już zarzuty korupcyjne w stosunku do konkretnych osób, między innymi dawnej urzędniczki z resortu sprawiedliwości Marzeny K. czy adwokata Roberta N. Przypomnijmy, że Urząd Miasta wydał kamienicę w prywatne ręce, mimo że 14 lat wcześniej wydał decyzję odmowną. Także ten wątek ma badać dziś komisja. Michał Padusio, dziękujemy za relację. Medialne doniesienia o rzekomych sankcjach dyplomatycznych USA pokazują, że z polskim rządem prowadzona jest wojna informacyjna za pomocą fake newsów, mówi przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Rzeczniczka Departamentu Stanu USA, Heather Nauert, oświadczyła, że dialog na wysokim szczeblu między Warszawą a Waszyngtonem nie został zawieszony. Operacja dezinformacyjna była bardzo dobrze przygotowana, mówi Jacek Sasin. Przygotowana jako uderzenie w polski rząd i taka próba wywołania dużego niepokoju w społeczeństwie, ponieważ my Polacy bardzo cenimy sobie dobre relacje z Stanami Zjednoczonymi. Wiemy, że to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa, że to jest coś, co jest dla nas absolutnie kwestią strategiczną i dlatego ten cios został tak właśnie wymierzony. Według Departamentu Stanu stanowisko USA co do nowelizacji ustawy o IPN jest znane, ale Nauert zaprzeczyła, by miało to jakikolwiek wpływ na współpracę dyplomatyczną i wojskową z Polską. W południe zostanie ogłoszona decyzja o powołaniu Muzeum Getta Warszawskiego. Placówka będzie się mieściła przy ulicy Siennej, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. W oryginalnym budynku, a przecież niewiele takich budynków się zachowało, który stał na terenie getta warszawskiego, dawnego szpitala dla dzieci żydowskich, będzie to muzeum ulokowane. A zostanie w nim szczegółowo opowiedziana historia getta. Czym było getto jako wstępny etap do zagłady Żydów, jak wyglądało życie wewnętrzne getta, opowieść też o wszystkich 400 mniejszych gettach, które były na ziemiach polskich stworzone przez Niemców i też rzeczy, które się wokół getta działy, czyli również pomoc, ale też niestety szmalcownictwo, ale pomoc też, bo była przecież istotna pomoc na przykład podziemia polskiego dla podziemia, zorganizowanego podziemia żydowskiego, które potem zorganizowało powstanie w getcie. Dawny szpital przy Siennej, w którym ma powstać muzeum, działał przez pierwsze lata wojny w granicach getta. Rosyjskie władze ukarały wysokimi grzywnami właścicieli hoteli, którzy podwyższyli ceny usług w związku z mundialem. Od kilku miesięcy organizacje turystyczne współpracujące z FIFA alarmowały, że kibice rezygnują z przyjazdu do Rosji ze względu na wysokie koszty noclegów. Jak poinformowało Radio Echo Moskwy, część właścicieli hoteli, którzy podwyższyli ceny usług, została ukarana grzywnami na łączną kwotę 2,5 miliona rubli, to jest w przeliczeniu 35 tysięcy euro. Wszczęto także ponad 1000 postępowań administracyjnych, które zakończą się karami finansowymi i obniżeniem cen. Podobny problem mają organizatorzy piłkarskich Mistrzostw Świata z cenami biletów lotniczych. Niektóre linie kilkakrotnie podwyższyły koszty przelotów na trasach między miastami gospodarzami mundialu. Jednocześnie władze Rosji przypominają, że transport kolejowy i drogowy w miastach, w których rozegrane zostaną mecze oraz między tymi miastami będzie bezpłatny dla sympatyków piłki nożnej dysponujących tak zwanym paszportem kibica. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 7 pochmurna, większe przejaśnienia na południu, na północy deszcz ze śniegiem, gdzieniegdzie marznący i powodujący gołoleć. Na pozostałym obszarze niewielki deszcz, a wysoko w górach śnieg. Na termometrach od 1 stopnia na północy, krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich do 8 gdzie indziej. W Karpatach dość silny wiatr, do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Z czystym sumieniem żądam dla siedzących na ławie oskarżonych wrogów i zdrajców narodu polskiego kary śmierci.

Brani Curtis na dobry początek drugiej godziny do południa, a teraz przyda się numer 71335, bo to pora na prezenty. Marlon Williams z drugą płytą Make Way for Love. Dzisiaj z tej płyty utwór Come to Me. I dla Państwa mamy dwa egzemplarze. Proszę napisać. W treści wiadomości proszę wpisać swój adres korespondencyjny, imię i nazwisko i może hasło Marlon, a koszt wysłania tej wiadomości pod numer 71335 to złotówka plus VAT. Down on the beach with pail and spade, no shelter from the sun and the rain. No, you're spreading the pain, digging holes just to fill them again. Come to me. There's nothing sweeter than you when you're blind, arms out, feeling for the walls around you. And I'm high up above you, looking down with my bird's eye and loving you. Come to me. Come to me z płyty Make Way for Love. Marlon Williams, takie dźwięki płyną z Nowej Zelandii, a Marlon Williams w tym roku pojawi się na OFF Festiwalu, a płyty dzisiaj powędrują do pani Julii, do Poźradła Wielkiego i do pani Gabrieli, do Starachowic. Kolejna okazja, żeby je zdobyć jutro w dopołudnia po 10, ale też dzisiaj zapraszamy do Trójki po 18. Mariusz Cieślik w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Szanownicy lektury. Pierwszy raz dzisiaj w tym cyklu opowiem o książce, która nie jest nowością, ale czuję się usprawiedliwiony, bo to jest taka książka, która jest, no, takie wyświechtane słowo, kultowa, no, legendarna. A także też to jest taki przypadek niezwykły, bo ta książka, mimo że ma 150 lat, ukazała się dopiero całkiem niedawno po polsku. To jest trzecie wydanie, przepraszam. Ten tytuł Walden i tego autora, Henry David Thoreau, znają nawet ludzie, którzy nigdy nie mieli książek tego twórcy w rękach. Bo to jest Biblia ekologów, hipisów, antyglobalistów. Pierwszy w historii zapis buntu przeciwko cywilizacji Zachodu, takiej, jaką mniej więcej znamy dziś. Oczywiście to była trochę inna cywilizacja, bo jeszcze bez komputerów, internetu i samochodów, ale już byli tacy, którym ona nie odpowiadała. Thoreau jest jeszcze do tego znany tak, jako twórca takiej koncepcji obywatelskiego nieposłuszeństwa, bez której nie byłoby ani Mahatmy Gandhiego i ruchu na rzecz niepodległości Indii, ani nie byłoby Martina Luthera Kinga po prostu. No ale i tak najsłynniejszym dziełem Thoreau pozostaje Walden, który jest zapisem dwuletniego pobytu autora w lesie, nad jeziorem, w amerykańskim stanie Massachusetts. Cała historia zaczęła się w roku 1845, kiedy Thoreau postanowił zbudować chatę nad jeziorem, właśnie Walden, na ziemi należącej do innego wybitnego myśliciela tamtych czasów, Ralpha Waldo Emersona. Obaj dzisiaj są uważani za najważniejszych przedstawicieli amerykańskiego, teraz będzie trudne słowo, transcendentalizmu. I to brzmi w sposób skomplikowany, ale sprawa jest stosunkowo prosta. To był taki nurt filozoficzny przeciwstawiający doświadczenie jednostki więziom społecznym. No bo oni uznawali, że w więziach społecznych dominuje konformizm i kult pieniądza, kult posiadania. No to konkretnie wyglądało to tak, że Thoreau zamieszkał w chacie nad jeziorem, położonej w środku lasu, żeby zbadać, co tak naprawdę potrzebne jest nam do życia. Niezbędne do życia, może bardziej. I po 2 latach doszedł do wniosku, że człowiek nie potrzebuje wiele. Że to, jak bardzo zabiegamy o pieniądze, o dobra doczesne, związane jest głównie z presją społeczną, której wcale nie musimy się poddawać. Dlatego ono w swojej książce opisuje, jak buduje chatę, uprawia fasole, spotyka się z ludźmi i zwierzętami, analizuje dźwięki w głuszy, przemijanie pór roku, swoje życie w samotności. No brzmi to, powiedziałbym, lekko absurdalnie i lekko komicznie, ale pomyślmy sobie, że kolejne roczniki pacyfistów i ekologów się w tym zaczytywały nieprzypadkowo. No dlatego, że ktoś u zarania dziejów naszej cywilizacji takiej, jaką dziś znamy, dostrzegł niebezpieczeństwa, które dziś rozwinęły się w sposób zupełnie niekontrolowany i nieprzewidywalny. No ale powiedzmy też jasno, że Walden nie jest arcydziełem literatury, wbrew temu, co czytamy na okładce książki. To jest raczej wydawnicza ciekawostka. Bardzo ważny tekst z historii myśli społecznej, bardzo ważny tekst dla kontrkultury, ale nic ponadto. Ale to nie znaczy, że nie warto do tej książki zajrzeć. Ja jestem bardzo zadowolony, że ją pierwszy raz przeczytałem i Państwu również polecam. Walden, Henry David Thoreau. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Pan F, mam skórę cienką, nie jestem żaden beton, zacementowany na amen jak wielki chiński mur. De dur, to nie moja tonacja, wybieram skalę molowe, bo moje łzy to dźwięki, patrz jak płaczę jednym słowem. Papa, mój przyjacielu, choroba pożarła cię jak wojna, pożarła Bejrut, jak Saturn pożera swoje dzieci. Leci czas, a świat się nie zatrzymał. Krew na chustkach, później chemia, jesteś tu, pyk, pyk, już cię nie ma. Zegar ścienny, tyk, tyk, tyk, tyka, jak budzik w brzuchu krokodyla. Moja ziemio, moja mamo, mam cię teraz pod paznokciami, tuż pod trawą, w centrum Warszawy, między Rosoła a Belgradzką. Żyję i przesuwam się po ziemi. Moje zwykłe życie, nie przegięte w żadną stronę, zwykłe, nie błyszczy jak miliony monet, lecz ma swoje tempo, do tyłu, coś jak panę Madę, kiedy kiwa głową w czapce, znad garnituru, odprawia swoje wudu nad werblem, zwykłe, znaczy piękne. Czujesz się silna, znaczy piękna, czujesz się wielki, znaczy piękne, czujesz się mądra, znaczy piękna, czujesz się dobry, znaczy piękny, zwykłe, znaczy piękne. Bez o, znaczy piękne. Bez a, znaczy piękne. Bez wow, znaczy piękne. Bez wow, znaczy piękne. Nie śpiesz

To Julia Pietrucha, Sailor. Ten utwór jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego i taki też tytuł będzie nosiła nowa płyta Julii Pietruchy. A w studiu gość zapowiadany Marcin Maler. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dziennikarz, dobry panie Marcinie, pozwoli pan, że też przedstawię pana dzisiaj jako wielbiciela Trevora Noah. Tak. Myślę, tak, że tak. Można tak powiedzieć. I ja też przyłączam się do tej grupy. Już wspominałam przed godziną, że zainteresowała mnie ta książka już jakiś czas temu, ale wtedy jej nie kupiłam i teraz bardzo się ucieszyłam, kiedy ukazało się polskie tłumaczenie Trevor Noah, nielegalny, moje dzieciństwo w RPA. To może zacznijmy od tego, kto to jest Trevor Noah i dlaczego nielegalny. Trevor Noah to jest lat 34, właśnie miał przed chwilą rodziny, prowadzący Daily Show w Comedy Central w Stanach, czyli jeden z tych takich dużych rozrywkowych, satyrycznych, politycznych programów, czyli jest w Stanach mega gwiazdą, ale najciekawsze jest to, że on jest południowym Afrykańczykiem, urodzonym w RPA, nielegalny dlatego, że urodzony w czasach apartheidu, matka czarna, ojciec biały, co było przestępstwem, jakikolwiek kontakt seksualny w tamtych czasach między rasami. Stąd tytuł nielegalny, w oryginale Born a Crime. Trevor Noah zaczynał jako komik, stand-upper w RPA. W 2011-2012 pojechał szukać szczęścia do Stanów, no i zrobił oszałamiającą karierę. Znaczy, takie rzeczy się zasadniczo w życiu nie zdarzają. To jest taka sytuacja, że oczywiście w tej książce pisze o tym, że w różnych miejscach w Johannesburgu mieszkał, bo jego matka miała bunt we krwi po prostu, i, ale także Soweto, czyli ten township, tak zwane to osiedle czarnej ludności. No i mówimy tutaj to właśnie... To było to miejsce, czyli z townshipu Soweto prosto do Nowego Jorku. No to jest niesamowite. I znaczy w ogóle ta książka nielegalna, czyli to jego wspomnienia z dzieciństwa, poza tym, że to jest bardzo, znaczy mimo, że pisze o koszmarnej rzeczywistości, że to jest bardzo śmieszne, zabawny, no w końcu on jest genialnym komikiem i można to sobie łatwo sprawdzić, szukając jego występy w sieci. I co jest jeszcze dla mnie ujmujące, że on jest bardzo, bardzo komicznym, ale kulturalnym komikiem. No ja tam, nie wiem, bardzo wielu stand-uperów używa mnóstwo wulgaryzmów, co ja lubię, ale Noah jest inny. I Noah ma też, co widać w tej książce, jest niesamowite, że on ma takie socjologiczne podejście do rzeczywistości. To znaczy, on opisuje jakieś drobiazgi, jakieś małe sytuacje i odchodzi od nich, żeby dokonać jakiejś większej analizy. To jest niesamowite. Jakim mądrym kolesiem jest ten człowiek poza wszystkim. A nielegalny, no... Tutaj jest serce każdego kradnie, kto to czyta, postać jego matki, która jest zupełnie niesamowita. Znaczy, wiele w życiu przeczytałem, ale tak pięknego opisu matki, kompletnej wariatki w pozytywnym sensie słowa, która no, trochę sobie tego Noaha zrobiła na własne życzenie. Znaczy, ona świadomie złamała wszystkie możliwe przepisy i prawa. Przecież te opisy ich relacji, kiedy z jednej strony jest bardzo surowa, potrafiła go, nie wiem, bić, przyłożyć, a z drugiej strony, kiedy uważała, że na przykład takie przepisy są głupie, wręcz zachęcała syna do ich łamania. I co dosłownie w ostatnim chyba tygodniu, dwa tygodnie temu poszła informacja w świat, że będzie ekranizacja i jego matkę zagra Lupita Nyong'o, genialna aktorka, która dostała Oscara za Zniewolonego. Kenijka, która podbija Hollywood. Czarna no tak, jedna z największych. Ja nawet sobie sprawdziłem, że bodaj na Facebooku Noah ma 2,5 miliona followersów, a Lupita ma 4,5. Także i razem będą produkować ten film. No i to, że to od razu zainteresowano się tym też w tym sensie, żeby zrobić ekranizację, świadczy też o tym, no to są takie historie, że właściwie można by zrobić kilka filmów, to jest jedno, a z drugiej strony to też to, co pan powiedział, z żartu, z bardzo niewinnej sytuacji, właściwie takiej, w której on też opowiada o jakichś swoich takich w cudzysłowie przygodach z dzieciństwa, o których nie każdy by opowiedział i przyznał się do nich publicznie, to z tego wychodzi w jakąś poważniejszą historię, w jakąś analizę właśnie społeczną i w jakiś obraz. On chyba ma taki cel w ogóle, żeby trochę edukować Zachód, jak wygląda życie w Afryce, prawda? I tutaj też w tej książce to widać bardzo. Ale też to, co mu się udaje niesamowicie, ja już widzę po pierwszych reakcjach czytelników, że naprawdę nie trzeba nic wiedzieć o RPA, o rzeczywistości południowej Afryki, bo to jest tak napisane, że w zasadzie każdy, czy mieszkając w Polsce, czy gdzieś, może wejść w tę rzeczywistość. On ma fantastyczny talent narracyjny i jednocześnie tak tłumaczy niektóre aspekty rzeczywistości, że ta książka jest przystępna dla każdego. Ja powiem tak, czytam bardzo dużo. No wiadomo, jak się czyta dużo, to się czyta różne rzeczy średnie, lepsze, gorsze i tak dalej. I potem przychodzi taki moment, że dostaje się takiego nielegalnego Noacha. Po prostu alleluja. Znaczy, dla takich książek warto przeczytać wiele rzeczy średnich, żeby rzucić się na te tam 300 stron i po prostu zachwycić się do kresu. To, co mi się bardzo podoba też tutaj u niego, to, że on pokazuje tę afrykańską, czy może już konkretnie rzeczywiście południowoafrykańską perspektywę, jeśli chodzi o historię chociażby. Jest tam taki rozdział, który ma tytuł Hitler, Hitler, Hitler. Właśnie, chciałem o tym... Znaczy, nie będziemy spoilerować. Nie spoilerujemy, ale ten rozdział o Hitlerze, no jest właśnie dokładnie to, co pani mówi. To znaczy, jakby kompletnie inny stosunek do rzeczywistości. Nie mogę zdradzać za wiele. No tak, ale kiedy on pisze z punktu widzenia jego czarnego chłopaka z RPA, Hitler, Żydzi, Europa, II wojna światowa, to jakby kompletnie inna rzeczywistość. I to jest jeszcze fantastyczne, że Noach jakby się porusza na krawędzi politycznej poprawności, a jednocześnie jesteśmy w stanie zrozumieć jego wrażliwość. To znaczy, on nikogo nie obraża, tylko mówi, że jego perspektywa, jego spojrzenie na życie jest kompletnie inne. Tak, ale rozdział o Hitlerze i wizyta w żydowskiej szkole z występami tanecznymi, to jest jedna z najbardziej czarnych, jeśli chodzi o poczucie humoru, momentów tej książki. Tutaj jest z jednej strony ten fantastyczny portret matki, ale też bardzo wzruszający opis relacji zanikającej, a potem z ojcem. Tak. Piękne jest, jak on po latach spotyka się z tatą i próbuje nadgonić te stracone lata. To też nie będziemy zdradzać, ale jakby puenta tego spotkania, kiedy następuje jakieś zbliżenie z ojcem, jeden z piękniejszych momentów tej książki. W ogóle, rzadko się zdarza, że czytam coś i tak strasznie zazdroszczę autorowi talentu w jakiejś dziedzinie. I to tak jest. Znaczy, to jego balansowanie, że z jednej strony są momenty historycznie śmieszne i są bardzo wzruszające. I to wszystko jakoś tak się pięknie układa. Ja w ogóle bardzo lubię Noacha jako stand-upera i sobie oglądając czy w YouTubie fragmenty z Daily Show, czy na Netflixie jego po prostu one-man show z Nowego Jorku, ale jak czytałem, to naprawdę momentami było tak, że szlak mnie trafiał, jak ten facet jest uzdolniony. Ale to też trochę tak jest, że to jego ten stand-up właśnie, o którym pan powiedział, to też jest, to tam są i momenty takie, że się historycznie śmiejemy, ale także takie, w którym następuje taki moment zastanowienia. Czerwona lampka się zapala na samym początku książki, to nie żaden spoiler, jak on na przykład opisuje, że kiedy widzi w filmach akcji scenę, kiedy ktoś wyskakuje z pędzącego samochodu, to że on ma wtedy dreszcze grozy i tu opisuje historię, jak miał tam, nie wiem, 9 lat i po prostu jego matka, żeby ratować mu życie, wyrzuciła go z pędzącego minibusa, a następnie sama się rzuciła z jego młodszym bratem w drodze, więc to jest takie właśnie te szokujące takie przejścia. I właśnie scena, która nam się może wydawać zabawna, atrakcyjna, po prostu kino, a dla niego to jest po prostu moment grozy. To jest też taka opowieść, w której jednym z podstawowych wątków też przewijających się jest kwestia jego tożsamości, tego kim on naprawdę, że właściwie zawsze jest outsiderem, bo nie jest w tej Republice Południowej Afryki, nie jest biały, no jest kolorowy, czyli za apartheidu osobna kategoria, ale z każdą grupą, ale wychowuje się wśród czarnych, więc tak naprawdę jemu są oni najbliżsi. I ten wątek jego, on jest poliglotą afrykańskim, mówi właściwie chyba w 6 językach etnicznych, w Afrikaans i po angielsku. Tak, i to też jest bardzo ciekawy wątek, to wszyscy, którzy się interesują takimi ludźmi, którzy żyją gdzieś na przecięciu narodów, kultur, tam jest genialna scena, jak on ląduje w więzieniu, w jakiejś takiej dużej celi każda grupa rasowa trzyma się osobno. Biali, czarni, Chińczycy, Hindusi, kto tam jeszcze jest. I tak zwani kolorowi, czyli koloredzi, tacy jak on, mieszańcy, tylko że tam paradoks polega na tym, że akurat koloredzi w więzieniu to są najgorsi kryminaliści. I on niby chce iść do czarnych, bo czuje się czarny, ale z powodów pragmatycznych wybiera białych. A zresztą, jak on zaczął prowadzić Daily Show, 3 lata temu niespełna w Stanach, to na przykład przez czarnych w USA, niektórych, bywał oskarżony o rasizm. To jest jakimś surrealizmem, zwłaszcza, że akurat kto jak kto, to on raczej wie, czym pachnie prawdziwy rasizm, a nie tam pluszowy w wersji, o której się go oskarża, bo przerabiał to we własnym życiu. Ale tak, ale to te opisy tego rozdwojenia, tego braku przynależności, że on tak naprawdę do końca nie wie, kim on jest. I być może jeden z powodów, że on z RPA wyjechał do Stanów, bo tam były liczne powody, było też to, jakieś rodzaj ucieczki od tych problemów z tożsamością. Być może, a mnie ta kwestia językowa zainteresowała także, bo przypomniałam sobie niedawno ten stand-up, który jest dostępny godzinny z Nowego Jorku w Polsce i tam ten wątek różnych akcentów się przejawia. Ach, i to jest, i trzeba jeszcze chyba powiedzieć, to jest także utalentowany aktor. A nie, on jest genialny. No, ja na przykład polecam Państwu, jeżeli nas słuchacie i się zainteresowaliście, jak piszecie sobie w YouTubie Trevor Noah Trump. Jest taka składanka jego parodii Trumpa. No to jest geniusz aktorski. Albo na przykład, jeżeli mówimy o tym, o co tym pani mówi, stand-upie, to jest Afraid of the Dark, chyba tak, na Netflixie. No przy tam genialny jego moment, kiedy mówi, dlaczego zmienił zdanie na temat, że Idris Elba mógłby grać Jamesa Bonda. Idris Elba, fantastyczny aktor, czarny. No i jest genialna sytuacja, kiedy właśnie Noah opowiada, że był za tym, żeby Idris Elba grał, ale potem sobie wyobraził, że na przykład scena pościgu w Szkocji, w Edynburgu, czy w Glasgow, 50 tysięcy białasów, Szkotów na rynku i biedny Idris Elba przedzierający się przez tłum, że to mogłoby jakby zaszkodzić Bondowi. Coś, że to nie do końca pasuje na szpiega, a też z kolei moja ulubiona sekwencja z jego refleksje na temat rosyjskiego akcentu. Tak, ale też genialna rozmowa, jak Hindus z Anglikiem rozmawiają o spuściźnie kolonializmu a jego parodię Mandeli, no to... Bardzo poważne tematy, ale w taki sposób podane, że z tego korzystamy i rozrywkowo, i także możemy się czegoś nauczyć. A książka Trevora Noah, Nielegalne moje dzieciństwo w RPA, już się ukazała w Polsce. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy, to proszę do mnie napisać, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Panie Marcinie, jeszcze jeden ostatni powód. Jakiś taki na puentę, żeby sięgnąć po tę książkę. Ostatni motyw z tej książki? Bo my byśmy mogli prawdopodobnie tutaj jeszcze rozmawiać co najmniej godzinę. No, o Trevorze. Ja na przykład się zachwyciłem ten wątek, kiedy Trevor dorastał i mama już nie była w stanie go dogonić. Kiedy tak, bo oni biegali bardzo dużo. Tak, ganiała za nim i krzyczała złodziej, wiedząc, że generalnie południowych Afrykańczyków czarnych nic nie rusza, ale złodziej, tak to się wszyscy rzucają chętni do samosądu. No i właśnie napis. I ona to robiła własnemu dziecku. Tak, to mnie niesłychanie rozbawiło. A potem, kiedy się okazał zbyt bystry, żeby z nim rozmawiać, to zaczęła do niego pisać listy, tak. Bo takiej było łatwiej. Marcin Meller, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Mogą Państwo powiedzieć, że to był banalny wybór, ale nie mogłem się oprzeć, bo to pieśń prosto z Townshipów Johannesburga. Miriam Makeba, Mama Afrika. Pata, pata. Zapraszamy do reklamy. Druhu, ta zastępowa Kasia jest totalnie poza moim zasięgiem. Nie martw się, młody, w plusie jest w Twoim zasięgu. Gitara gra. Gdy zasięg w lesie niesie, dziewczyno, serce rwie się. Brawo ty, brawo nowe oferty. W plusie internet z super zasięgiem. Teraz już za 20 zł w Smart Dom. Testuj przez 2 miesiące. Plus, brawo ty. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły na plus.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans pozostał do 11:00 i wybieramy się teraz do kina. Fajny film. I to do kina nietypowego. Ryszard Jaźwiński. W Trójce dziś z nami Paweł Adamski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Outdoor Cinema to taka firma, która organizuje kina tam, gdzie ich na co dzień nie ma, choćby na jeden dzień, ale regularnie. Między innymi objazdowe kino Wiza, tak, odwiedzamy miejscowości, w których nie ma kin. Codziennie jesteśmy w innej miejscowości, przemierzamy Polskę wszerz i wzdłuż i właśnie wyruszyliśmy w kolejną trasę oscarową. Właśnie, czy jeszcze jeździcie ze statuetką Oscara, taką dużą, z którą można sobie zrobić zdjęcie? Tak, mamy statuetkę Oscara i to jest taka kopia, którą używaliśmy podczas maratonów oscarowych, prezentując filmy Kształt Wody i Twojego Vincenta. Kształt Wody wygrał. Tak, no było 13 nominacji, a... Tak, 4 chyba. Oscary. Natomiast jeździmy z filmami premierowymi, odwiedzając miejscowości, w których nie ma kin i oferując repertuar, który jest skierowany do wszystkich mieszkańców, czyli od młodzieży do doroślejszej publiczności. No i spojrzałem właśnie na Waszą trasę przejazdową. Na przykład dzisiaj jesteście gdzieś między Piłą a Bydgoszczą, dokładnie w Łabrzenicy, tak? Dzisiaj w Łabrzenicy jesteśmy, tak, o pierwszej projekcja Cudownego Chłopaka, ale też i pod Dodatku od miłości, Kobiety Mafii, wieczorne seanse. W kolejne dni jesteście w Nidzicy, w Krajence, w Golubiu, Dobrzyniu czy w Bartoszycach. Rozumiem, że wszystkie dokładne informacje na stronie. Tak, zapraszamy na stronę kino.wiza.pl. Tam są wszystkie miejscowości, cała nasza trasa. Właśnie ta marcowa, nazwaliśmy ją oscarową, ponieważ kilka tych tytułów oscarowych prezentujemy. Tych miejscowości jest wiele, wśród nich Strzelce Opolskie, o których bardzo tutaj mam ciekawą historię do opowiedzenia, ponieważ to jest taka miejscowość, która zgłosiła się do nas właśnie po mojej tutaj u Ciebie w studiu. Kiedyś? Wizycie, tak? Studio, aha. Tak. Ona, a to bardzo miła. Mieszkaniec tej miejscowości słuchał naszej audycji, zadzwonił do nas. No i oczywiście sprawdziliśmy to, jest to w tej chwili też nasza taka jedna z regularnie odwiedzanych miejscowości. Taka piękna historia, taka moc radia, że odwiedzamy miejscowości, gdzie nie ma kin. No takie... to ja mam nadzieję, że po dzisiejszym naszym spotkaniu również odezwą się kolejne miejscowości. Miejscowości, miasteczka, które zaproszą Was, żebyście i tam przyjechali. Wspomniałeś o tytułach, co jeszcze w marcowym repertuarze ciekawego? Dwie polskie premiery, Kobieta Sukcesu i później od 15 marca Pitbull, Ostatni Pies, Kobiety Mafii, To jest tytuł gorący, już ponad milion widzów w kinach. Patryka Wegi, podróżujemy po Polsce. 15 marca, uwagę na sobie skoncentruje już Pitbull, Ostatni Pies. Myślę, że to jest też wyczekiwana produkcja. I myślę, że dwa filmy, które mogą jakoś tam ze sobą z różnych powodów korespondować. Korespondują, ale na pewno też wszyscy są ciekawi tutaj reżysera i takiego powrotu właściwie, na też i kilku osób, które się pierwszy raz na ekranie pokażą w tym filmie. Marcin Dorociński jest tym, który gwarantuje tu kontynuację. Dziękuję, że to powiedziałeś i też myślę, że kino gatunkowe Władysława Pasikowskiego również. To w marcu, a powiedz mi, czy te trasy będą kontynuowane w następnych miesiącach? Tak, jeździmy po Polsce cały czas, w każdym miesiącu i tak naprawdę odwiedzamy czasami najdalsze zakątki kraju, ale czasami też miejscowości duże, które tego kina po prostu nie mają. I takie prawdziwe święto kina, bo rzeczywiście cały dzień, od rana do wieczora gramy pełny repertuar. Co warte podkreślenia, w bardzo dobrej jakości. No oczywiście, bardzo dobrej jakości cyfrowej. Mamy też projekcje 3D. Często to są pierwsze filmy dla najmłodszych, szczególnie wielkie przeżycia. To jest na pewno odpowiedź na taką prawdziwą potrzebę społeczną, która w Polsce jest. Takie prawdziwe kino. Mamy i foyer, i mamy dywan, i mamy plakaty elektroniczne. I statuetka Oscara. I statuetka Oscara nawet, tak jest. No to życzę Ci, żeby po dzisiejszej rozmowie odezwały się kolejne osoby i zaprosiły Was tam, gdzie Was jeszcze nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Był z nami w Trójce Paweł Adamski z firmy Outdoor Cinema. A z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your offer with his gun, crying like a fire in the sun. Look at all the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway yields for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed hater from your street is drawing crazy patterns on your sheet. The sky too is folding over you, and it's all it's